Trasy i World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro trzeci etap. 139 km. Stadion Śląski Chorzów, Zabrze. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To był jeden z najtragiczniejszych momentów Powstania Warszawskiego. Trwają uroczystości w rocznicę Rzezi Woli. Zderzenie autobusu przewożącego dzieci z samochodem dostawczym na autostradzie A2. Kilka osób zostało rannych. W tym serwisie także o tym, gdzie Polacy najchętniej spędzają wakacje. Mijają 74 lata od rzezi mieszkańców warszawskiej Woli. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Niemcy wymordowali od 30 do 65 tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn. Dokładna liczba ofiar nie jest znana. Niemcy realizowali w ten sposób rozkaz Hitlera nakazujący zburzenie stolicy Polski i wymordowanie wszystkich ludzi. Ludność cywilną zabijali w masowych egzekucjach, mordowali nawet rannych w szpitalach, wykorzystywali ich także jako żywe tarcze. Za chwilę sprzed pomnika ofiar rzezi Woli wyruszy Marsz Pamięci, który przejdzie w kierunku cmentarza powstańców w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, opowiedz o szczegółach uroczystości. Przed pomnikiem ofiar rzezi Woli przybyło wielu warszawiaków, ale również przedstawiciele władz. Przed monumentem upamiętniającym ofiary zbrodni, którą dokonali Niemcy na ludności cywilnej w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Jarosław Kraszewski, odczytał okolicznościowy list prezydenta RP. Andrzej Duda napisał, że był to jeden z największych mordów na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Systematyczna i masowa eksterminacja, palenie ciał ofiar, gwałty i przemoc osiągnęły niewyobrażalną skalę. Winni tej zbrodni nie zostali ukarani, a prawda o niej była przez lata przemilczana. Dziś odkrywamy tę straszliwą kartę naszych dziejów i przywracamy pamięć o tamtych wydarzeniach. A już za chwilę sprzed pomnika ofiar rzezi Woli wyruszy wspomniany Marsz Pamięci, który przejdzie w kierunku cmentarza powstańców Warszawy. Jego uczestnicy trzymają symboliczne białe świece i biogramy zamordowanych. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na autostradzie A2 w miejscowości Nowostawy Dolne w kierunku Warszawy autobus zderzył się z samochodem dostawczym. Autobusem jechało ponad 50 dzieci. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W wyniku tego wypadku 3 osoby zostały ranne, kierowca auta dostawczego oraz 2 pasażerów autokaru. Na miejsce skierowano aż 9 zastępów straży pożarnej. Na szczęście okazało się, że strażacy udzielali tylko kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia. Przez pewien czas ze względu na lądowanie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego zablokowany był przejazd autostradą w obu kierunkach. Teraz już do Poznania można jechać bez utrudnień, natomiast droga do Warszawy nadal jest zablokowana. W Giżycku zakończyły się pokazy lotnicze Mazury Air Show. Impreza organizowana jest już od 20 lat. Biorą w niej udział najlepsi piloci z kilkunastu krajów świata i tysiące turystów. Nad jeziorem Niegocin można było podziwiać samoloty, wodno-samoloty, wiatrakowce i śmigłowce. Takie pokazy wymagają idealnej koordynacji na lądzie, w wodzie i w powietrzu, tłumaczy Witold Sokół, pilot MiG-29. W lotnictwie nie dzieje się nic przypadkowo. Nie wolno robić rzeczy, do których nie jestem przygotowany. Jeżeli do czegoś się nie przygotuję na ziemi, nie robię tego w powietrzu. Ci piloci, którzy się prezentowali, mają szczegółowe plany swoich pokazów, szczegółowe plany do lotu, odlotu, mają rozliczony czas co do sekundy, każda sekunda zwłoki to jest opóźnienie kolejnego samolotu. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo, tutaj nie może być tak zwanej ułańskiej fantazji, że ja nagle coś pokażę, bo mogę przeszarżować i to się skończy tragicznie nie tylko dla pilota, ale również mogłoby się skończyć tragicznie dla widzów. Dodajmy, że to jedyne takie pokazy lotnicze w tej części Europy, które odbywają się nad taflą jeziora.

który wyśpiewał i rozprowokował piosenkę o mojej Warszawie. Niepisany hymn stolicy. Koncert piosenek artysty i człowieka przez duże C. Warszawiaka, który przez swoją sztukę, ale i także postawę życiową zarówno w roku 20 i potem, podczas okupacji, jak i w czasie powstania, ale i później również, stał się jednym z symboli Syreniego Grodu. Razem z Marcinem Maseckim specjalnie na tę okazję powołaliśmy do życia zespół o nazwie Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis i to są właśnie oni. A teraz na scenę zapraszam mojego przyjaciela, wspólnika, wybitnego muzyka, nietuzinkowego i wspaniałego, unikalnego człowieka, Marcina Maseckiego. Proszę Państwa, Mieczysław Fok nigdy nie porzucił stolicy. W kawiarniach okupacyjnej Warszawy śpiewał dla pokrzepienia serc wszystkich warszawskich kobiet słynną pieśń Ukochana ja wrócę. Było to w roku 1940. Śpiewał też podczas powstania w salach, w prywatnych, jeszcze niezburzonych mieszkaniach, na barykadach, na kwaterach, w szpitalach powstańczych, na ślubach, na koncertach, w gmachu Wydziału Architektury przy ulicy Koszykowej, niejednokrotnie narażając swe życie. Ale zacznijmy od początku. Moju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, tralita la la la, tralita la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, i mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, to trzeba policji dać znać. I kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człowiecze, zrozum, ja się boję sama spać. Bo ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyny mam, i mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi pannie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego was. Bo ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Proszę Państwa, Szymon Komasa. Szymon Komasa. Szymon jest barytonem, tak jak Mieczysław Fok, a ciekawostka na temat tej piosenki, którą właśnie usłyszeliśmy, jest taka, że jest to fokstrocik, który był skomponowany przez Adama Lęczowskiego w 1934 roku na zamówienie warszawskiej firmy płytowej Syrena Rekord, monopolisty niemalże na rynku płytowym przedwojennym, jako utwór reklamowy tej wytwórni. Najmniej pracochłonna do przygotowania piosenka na świecie. Tak mówił o niej Władysław Daniłowski, Dan, założyciel chóru Dana. Ponieważ pracy rzeczywiście było nad nią mało, dlatego zaśpiewamy ją we czterech, odtwarzając brzmienie wokalnej ekwilibrystyki, jaką stosował kiedyś w tym Foxtrocie słynny chór Dana, czyli polscy rewelersi. Utwór jest wiekowy, bo z 1917 roku, z tytułem Tiger Rag, zaliczany jest do najstarszych ragtime'ów. Skomponował go 100 lat temu w Ameryce Dominic James Nick LaRocca. W tej chwili pojawi się przed Państwem reaktywowany chór Dana w składzie Marcin Masecki, Tomasz Duda, który wstanie zza pulpitu, Piotr Zabrocki, którego zapraszam na scenę, oraz Jan Młynarski. Wykonamy piosenkę pod tytułem Polowania na tygrysa. Mieczysław Fok pierwsze szlify wokalne zyskał w kościelnym chórze katedry świętego Jana, cyzelując solfeż. Zaprzyjaźnił się bliżej z Rudym Bronkiem, sławetnym warszawskim klakierem, u którego dawniej kupował bilety na przedstawienia operetkowe dla swych rodziców. Dotarł też do Ludwika Sempolińskiego, który od ręki zainteresował się jego głosem. Zaczął szkolić głos u profesora Jana Łysakowskiego, został klakierem, poznał od kulis środowisko teatru i operetki. Rozwijał też urzędniczą karierę jako kasjer w PKP, co pozwoliło mu utrzymać się bez baczenia na nędzne finansowo początki pracy śpiewaka nieprofesjonalisty. Niestety w początkach kariery dokoczała mu stale wielka trema. Święty kompozytor i wielki polski dyrygent Mieczysław Mierzejewski w młodości też miał wielką tremę, wprawdzie nieco inną, mianowicie tremę przed oświadczeniem się swej miłości, aktorce Teatru Polskiego Janinie Romanównie. Autor super przebojów Emanuel Szlechter napisał tekst na prośbę Mierzejewskiego do jego nieśmiałego tanga dla narzeczonej Janiny Romanówny. I tak powstał szlagier lat 30., który teraz Państwo usłyszą. Tango, ja mam czas, ja poczękam. Tango to nagrali przed wojną wszyscy polscy piosenkarze, oczywiście pan Mieczysław Fok również i to chyba najładniej. Dodam, że to czekanie opłaciło się obojgu bohaterom. Mieczysław Mierzejewski, kompozytor, został w końcu mężem Janiny Romanówny, a ich małżeństwo trwało 60 lat. Thank you.

Zeznaję zatem, że będzie to piosenka pochodząca z filmu Włóczęgi, opowiadającego historię dwóch lwowskich baciarów, Tońcia i Szczepcia, filmu z roku 1939. Że w filmie utwór wykonało przewspaniale dwóch czarujących aktorów, Zbyszko Rakowiecki i Andrzej Bogucki. Że muzykę skomponował Henryk Wars, a słowa ułożył Emanuel Szlechter. Że piosenkę śpiewał i nagrał przed wojną na płytę gramofonową Mieczysław Fok. Jej tytuł brzmi Nic o tobie nie wiem. Wyjaśnię jeszcze, że jest to Slow Fox. W Warszawie się mówi Slow Fox. To tyle postępowania przygotowawczego, a teraz czas na Corpus Delicti. O tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś z sercem mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś z sercem mem. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany spęta. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień, i gdzie każesz, bo muszę, tak powiem, że coś zrobiłaś z sercem me.

Dziękujemy Państwu. Szanowne panie i szanowni panowie, posłużę się bardzo ciekawym cytatem. Pewnego jesiennego wieczoru w 1933 roku siedziałem z Julkiem Tuwimem i jego żoną w Adrii na dansingu w loży przy ogromnej sali dansingowej. Na sali tłum, 1500 eleganckich par podskakiwało rytmicznie i śpiewało jednym ogromnym głosem moją piosenkę. Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie, dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Jeżeli w jakiejś chwili czułem się choć raz wieszczem narodowym, to właśnie wtedy. Tak o piosence pisał autor tekstu Marian Hemar. Piosenka to foxtrot z filmu 12 krzeseł, kapitalnie śpiewana on dziś przez Mieczysława Foga i również tak samo kapitalnie wówczas nagrana. Wielkie słowo wspomnienia należy się natomiast w tej chwili kompozytorowi tej piosenki, czyli Władysławowi Daniłowskiemu, Danowi, założycielowi chóru Dana, właściwie ojcu chrzestnemu Mieczysława Foga, jako piosenkarza. Dan do września 1939 roku stworzył blisko 500 piosenek. Skomponował tak wspaniałe cudowności muzyczne, jak na przykład Pokoik na Chorzej oraz szlagier chóru Dana, chyba największy, co nam zostało z tych lat. Żył blisko 100 lat, zmarł w roku 2000 w Miami Beach. Przed Państwem Agata Kulesza. Kto musi nagle, niech się pośpieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie? Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, podatek drugi, pożyczka owszem, dobra myśl. Rachunek, weksel, w ogóle długi, dobrze, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, może dzisiaj nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Zresztą kto to wie, może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Pięknie to zrobiłaś, Agato. Argentyna. To piosenka zapomniana zupełnie, ale kiedyś zdobyła popularność dzięki filmowi prokurator Alicja Horn. Śpiewała ją i jednocześnie tańczyła do tej muzyki legendarna Loda Halama, uwodząc jednocześnie z wielkim wdziękiem Jana Kurnakowicza. Kolejny raz mamy tutaj do czynienia z filmową kompozycją Daniłowskiego, Dana. I to bardzo dobrą, nowoczesną, mocno synkopowaną. Mieczysław Fok też grał w filmach i to nie tylko w rolach wokalnych, ale i aktorskich. Filmową Argentynę zaśpiewa dla Państwa ponownie nasz chór Dana w składzie Marcin Masecki, Piotr Zabrocki i Jan Młynarski. Marcin, czy chciałbyś coś przy piosence Argentyna dodać? Tak, dziękuję Janku. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałbym pozwolić sobie dodać takie małe 5 groszy do tej pięknie snutej opowieści. Mianowicie chciałbym zadedykować tę piosenkę mojemu świętej pamięci dziadkowi, Karolowi Maseckiemu, który w 1939 roku wypłynął do Argentyny tuż przed wojną, dzięki czemu ją przeżył i w 1945 wrócił z poznaną w Buenos Aires Haliną Masecką, moją babcią. Wrócili do nowo powstającej Warszawy i założyli rodzinę. Ja pamiętam jako mało lat, że dziadek, który był bardzo zdolnym pianistą, amatorem, śpiewakiem, grywał mi tanga argentyńskie i śpiewał mi je i zawsze z wielkim uśmiechem na ustach, na twarzy. Bardzo kochał Argentynę. Dziadka już nie ma z nami od 2001 roku. Dziadku, to dla ciebie. Chcesz się bawić, to jedynie tylko u nas w Argentynie. Tu nie znamy takich słów jak splin. Nie bądź sztywny, nic się nie bój, śpiewaj z nami nowy przebój, który w głowę wbije się jak klin. Na początku, a na końcu, a Argentyna, ile życia ma, a chwilę ma Argentyna. Krótka nazwa, ta coś w sobie ma Argentyna, tego się nie zapomina Argentyna. A-R-G-E-N-T-Y-na Argentyna, każdy nazwę tę na pewno zna Argentyna. Wino, taniec, śpiew, da-da-da Argentyna, tego się nie zapomina Argentyna. Gdy masz w głowie tęgie wino, nogi same w tańcu płyną i fantazję dziwną człowiek ma. Na początku, a na końcu a Argentyna, ile życia ma, a ile ma Argentyna. Krótka nazwa, ta coś w sobie ma Argentyna, tego się nie zapomina Argentyna. A-R-G-E-N-T-Y-na Argentyna, każdy nazwę tę na pewno zna Argentyna. Wino, taniec, śpiew, da-da-da Argentyna, tego się nie zapomina Argentyna. Zbliżamy się do końca naszej opowieści. Wyobraźcie sobie Państwo, że po wyzwoleniu Warszawy dzień później Mieczysław Fok wrócił do miasta. 4 marca na parterze zburzonej kamienicy przy Marszałkowskiej 119 otworzył Café Fok, pierwszą kawiarnię w Lewobrzeżnej części miasta. Występował tam z recitalami. Polskie Radio transmitowało stamtąd pierwszy po wojnie podwieczorek przy mikrofonie. A z kolei Radio Szwedzkie poświęciło Café Fock dźwiękowy reportaż pod tytułem Kawiarnia wśród ruin. W kwietniu 2018 roku Muzeum Powstania Warszawskiego zgłosiło się do nas z Marcinem, aby uczcić pamięć Mieczysława Foga, bo jest to wielka postać, znacznie większa niż tylko śpiewak, ale ktoś, kto przechował w swych piosenkach Warszawę przedwojenną dla powojennej. Jest to postać wielka dla stolicy, dla jej kultury, muzyki i pamięci. Fog był piewcą tej dawnej Warszawy, łącznikiem między pokoleniami, pomostem między warszawską dawnością a współczesnością. Mimo że w latach 70., może i 80. młodzi ludzie tego nie rozumieli i uważali go często za obciachowego artystę, ale teraz już zupełnie tak nie jest. Jest właśnie tak, jak mówię. Nastała po wojnie nowa, zupełnie inna Polska. Robotniczo-chłopska, elegancki zupełnie taki, jakim był przed wojną Fock, coraz bardziej do niej nie pasował. Ale utrzymał swój styl, swój dawny szarm, uchronił i przechował sznyt dawnej Warszawy. Elegancję, wdzięk, kulturę i umiar. Jego trwająca 60 lat kariera po prostu nie ma precedensu. Śpiewał prawie do śmierci, samiutkiej. Ludzie, którzy z nim grali, miałem okazję ich kilku poznać. Wszyscy jednym głosem mówią o jego elegancji, punktualności, oddaniu zawodowi, estradzie, słuchaczom, odbiorcom było to dla niego najważniejsze. Był w tym zakresie zupełnie niesamowity. A zatem dziękujemy dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego za zaproszenie naszego zespołu. Dyrektorowi Janowi Ołdakowskiemu. Proszę Państwa, mamy 27 lipca. Nasz koncert otwiera obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jesteśmy wysoce zaszczyceni tym wielkim, bardzo wielkim honorem, naprawdę tu w tym miejscu. Dzisiejszy koncert, który zagraliśmy dla Państwa, jest zarazem premierą naszej płyty Fock, Pieśniarz Warszawy. Znajdą Państwo na niej wszystkie utwory, które dzisiaj wykonaliśmy. W listopadzie 1944 roku na wieść o upadku Powstania Warszawskiego Albert Harris, wybitny kompozytor i wykonawca, skomponował piosenkę o mojej Warszawie. Był wtedy w Rosji i tam nagrał ten wzruszający do łez, poruszający do głębi sonet na płytę w grudniu 1944 roku. Potem w 1945 roku ofiarował tę piosenkę Mieczysławowi Fogowi. Było to w Lublinie i tam dał panu Fogowi wyłączność na jej wykonywanie. Tak jak przed wojną, prawdopodobnie ta ostatnia niedziela, dzięki temu, że wykonywał ją jako pierwszy, przyniosła mu tak niebywałą popularność i utwierdziła jego pozycję na rynku, tak po wojnie piosenka o mojej Warszawie była z Fogiem do śmierci na każdym koncercie, pod każdą szerokością geograficzną. Fog był zawsze błagany, proszony o tę piosenkę i wszyscy śpiewali ją razem. Jeżeli chodzi o Alberta Harrisa, niech nie myli nas angielsko brzmiące nazwisko. Pochodził on z Warszawy, urodził się w 11 roku, był świetnym piosenkarzem, tak jak powiedziałem, a także świetnym kompozytorem. Piosenką o mojej Warszawie żegnamy się z Państwem. Dziękujemy bardzo za przybycie do Parku Wolności. Może przedstawię jeszcze zespół Jazz Camerata Varsoviensis. To są ludzie, z którymi dużo pracujemy. To nie są tylko, absolutnie nie są to muzycy do wynajęcia, więc proszę do nich nie dzwonić, oni są nasi. To są nasi naprawdę, znaczy nasi. Jesteśmy po prostu bardzo blisko ze sobą i mam nadzieję, że słuchać to naszym graniu momentami. Tak oto. Wybitny, absolutnie wybitny skrzypek Mateusz Smoczyński. I saksofony. Saksofony altowe. Tomasz Duda. I klarnety. I klarnety. Saksofon altowy i klarnety. Saksofony i klarnety oczywiście. Klarnet i klarnet basowy. Michał Fetler, saksofon altowy. Oraz, drogi Marcinie i drodzy Państwo, saksofon barytonowy. To jest właśnie ten saksofon. I w środku, na saksofonie C, to jest taki saksofon, który jest już dawno nieużywany, ale my go używamy, bo pięknie brzmi. Jarosław Botur.